Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 marca, minęła 16. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Strzelanina w bazie lotniczej USA w Afganistanie. Rannych zostało 3 amerykańskich żołnierzy. Macron przed Le Pen i w pierwszej i drugiej turze francuskich wyborów. Za chwilę najnowszy sondaż prezydencki z nadsekwany. Będzie też akcja Weekend za pół ceny, czyli o połowę tańsze hotele i restauracje w pierwsze dni kwietnia. 3 amerykańscy żołnierze zostali ranni w strzelaninie w Afganistanie. Ogień otworzył do nich żołnierz z tego kraju. Napastnik zginął od kul Amerykanów. Do strzelaniny doszło w bazie lotniczej Camp Shorab w prowincji Helmand na południu Afganistanu. Do ataków afgańskich żołnierzy i funkcjonariuszy na żołnierzy z państw zachodnich dochodzi od kilku lat. W Afganistanie jest około 13 tysięcy żołnierzy państw NATO, którzy doradzają i szkolą miejscową armię walczącą z talibami i terrorystami z Państwa Islamskiego. Akty wandalizmu i zaślepienia nie służą dobru, tak rzymskokatolicki metropolita Lwowa, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, ocenia profanację nagrobków i pomników, do których doszło w ostatnim czasie na Ukrainie. Nad Dnieprem w ostatnich miesiącach kilkakrotnie niszczono miejsca pamięci, poświęcone głównie Polakom. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wskazał na potrzebę modlitwy za tych, których nagrobki i pomniki zniszczono. Jak napisał, były to często osoby, które wniosły duży wkład w rozwój kościoła i kultury. Jako przykład hierarcha wskazał zniszczony w zeszłym tygodniu pomnik lwowskich profesorów zamordowanych w czasie wojny przez hitlerowców. Metropolita lwowski podkreślił, że modlitwa być może jeszcze bardziej potrzebna jest sprawcom profanacji. Prośmy Boga, żeby jego łaska dotarła do złoczyńców, aby się oni ocknęli i uświadomili, że ich akty wandalizmu nie służą dobru, zaapelował rzymskokatolicki hierarcha. Oprócz profanacji we Lwowie, wandale w ostatnich miesiącach niszczyli i mazali farbą również krzyże i tablice pamięci poświęcone ofiarom UPA w Hucie Pieniackiej i pod Kamieniu. Malowano też tam nazistowskie symbole i pisano obraźliwe i antypolskie hasła. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Jest najnowszy sondaż prezydencki przed wyborami we Francji, a według jego wyników Emmanuel Macron nieznacznie pokona Marine Le Pen w pierwszej turze. Sondaż przewiduje również jego zwycięstwo w drugiej turze wyborów. Na byłego ministra gospodarki chce głosować w pierwszej turze 26,5% ankietowanych. Oznacza to spadek o pół punktu procentowego względem ostatniego sondażu. Na kandydatkę Frontu Narodowego swój głos chce oddać 26% badanych. To pierwszy od dłuższego czasu sondaż, w którym Marine Le Pen przegrywa w pierwszej turze. Poparcie dla konserwatywnego kandydata François Fillona otrzymuje się na poziomie 19%. Jest to taki sam wynik jak w sondażu sprzed 2 tygodni. W drugiej turze wyborów prezydenckich Emmanuel Macron może liczyć na 64% poparcia. Jego rywalkę Marine Le Pen chce poprzeć 36% badanych. Na mamuciej skoczni w norweskim Vikersund trwa druga seria skoków w ostatnim już konkursie serii zawodów Row Air. Po pierwszej serii prowadzi Niemiec Andreas Wellinger. Drugi jest Kamil Stocha, trzeci lider klasyfikacji Pucharu Świata Stefan Kraft z Austrii. Do drugiej serii zakwalifikowali się także pozostali Polacy Maciej Kot, Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Przewodniczący amerykańskiej Izby Reprezentantów odwiedzi w kwietniu Polskę. Paul Ryan będzie też w Wielkiej Brytanii, Brukseli i na Litwie. To misja, której celem jest poprawa relacji amerykańskiej administracji z Europą, informuje Sunday Times. Gazeta zaznacza, że przylot Ryana będzie odpowiedzią na planowaną na przyszły tydzień wizytę brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Borisa Johnsona w Waszyngtonie. To propozycja dla tych, którzy nie lubią przepłacać. Za 2 tygodnie hotele, pensjonaty agroturystyki, muzea czy restauracje obniżą swoje ceny o połowę. Na pierwszy weekend kwietnia Polska Organizacja Turystyczna zaplanowała akcję Polska Zobacz Więcej Weekend za pół ceny. W piątek ruszyła sprzedaż ofert. Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka mówi, że jest w czym wybierać. Nam zależy na tym, żeby promować Polskę, tak, żeby promować zarówno wśród turystów zagranicznych, ale także tutaj wśród naszych rodaków. Lider projektu Michał Nykowski mówi, że z atrakcji mogą skorzystać osoby, które na co dzień niektórych nie stać, na przykład na weekend poza miastem. Zakładając, że statystycznie Polak wydaje w ciągu dnia w czasie wyjazdu poza miasto 91 zł, my przyjęliśmy coś bardzo ostrożnie, czyli założyliśmy, że turysta wyda w czasie tego weekendu 40 zł. Przy 160 tysiącach osób uzyskujemy kwotę ponad 6 milionów złotych. 3 miliony złotych, czyli 50% tej kwoty, zostaje w kieszeniach turystów. Ofertę weekendu za pół ceny można sprawdzić na stronie www.polskazobaczwięcej.pl. Promocje będą obowiązywały od 31 marca do 2 kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Géraud jest takim artystą francuskim, to się często tam nie zdarza, który nie śpiewa po francusku konsekwentnie. Jak pamiętamy, w pierwszej odsłonie dzisiejszej siesty dość przekonująco wystąpił po angielsku. Na swojej ostatniej płycie przez chwilę śpiewa nawet po portugalsku, a konkretnie w wersji brazylijskiej. A także mam takie podejrzenia, że śpiewa w jakimś zdumiewającym języku z Hawajów. Jeszcze do tego kiedyś wrócimy. Natomiast przed chwilą wszystko wskazuje na to, że śpiewał po hiszpańsku swój klasyk Salima. I myślę sobie, że to jest właściwy kierunek na dzisiejszą drugą część siesty. Ale na wypadek, gdyby tego programu słuchali jacyś prawdziwi fachowcy od języka Cervantesa, no to pewnie się mogą trochę przyczepić, że Géraud coś wymawia niestosownie. W związku z tym sięgnijmy tutaj do wzorca języka hiszpańskiego. Tu nie będzie żadnych wątpliwości. Cruza lo brazo vanno matarla. Cerra los ojos para no llorar. mio sarveri y perdonarla y abrió la puerta de par en par de este mujer mala de este mi vera rueda lo invito que la maldición que un dije que mira que un gacho que quiera tus quereres pague pague tus quereres con mala traición y ahora que tú serás cuando la pala saborea que de mano en mano va y ninguno será que Arcillo fino que allí dejado cuando se fue y aquella trenza de peregrino que en otro tiempo cortó pa' él cuando se marchaba no intento mirarla ni lanzó un quejido ni le dijo adiós en torno a la puerta y para no llamarla se clavó las uñas en el corazón y tal tú serás Placido Domingo śpiewał tę klasyczną koplę. My ją pamiętamy z jednej z naszych wczesnych siestowych płyt w wykonaniu Bójki. No ale do Bójki jeszcze wrócimy, a teraz chciałbym, żebyśmy przy tym klasycznym hiszpańskim języku pozostali. Ja to oczywiście biorę na wiarę, bo znam trzy słowa, ale no, ten wiersz w końcu napisał Federico García Lorca, więc jak mniemam, jest to hiszpański najwyższej próby, po której sięgnie z lekko wszelako kolumbijskim akcentem Marta Gomez. Vestida con manto negro, piensa que el mundo es chiquito y el corazón es inmenso. Vestida con manto negro, piensa que el suspiro tierno y el grito desaparece en la corriente del viento. Vestida con manto negro. Vestida con manto negro, piensa que el mundo es chiquito y el corazón es inmenso. con manto negro. Piensa que el suspiro tierno y el grito desaparecen en la corriente del viento. Vestida con manto negro, ay, vestida con manto negro. Marta Gomez. No, teraz wyskoczymy na moment do Afryki, do Gwinei Równikowej. Spotkamy tam Bójkę, ale spotkamy ją w przelocie, bo jest akurat w drodze na Kubę, gdzie spotka się z Chuchu Valdesem. No bo utrudnimy sobie troszeczkę ten nasz czas hiszpański. I owszem, państwo będą w okolicy hiszpańskiego języka sobie figlować, natomiast będziemy za każdym razem też sięgać, nie pierwszy raz zresztą w Sieście, do naszych ulubionych, chciałem powiedzieć hiszpańskojęzycznych, ale to akurat jest mniej istotne, bo pianistów z tamtego kręgu kulturowego. No i cóż, mniej istotne o tyle, że oni mogą nawet słowem się do nas nie odezwać, ale będą mieli w sobie ten żar iberyjski. Bójka i Chucho Valdés. Te haya sido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el recuerdo de las felices horas. Cuando tú te haya sido amor, me envolverán las sombras y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba, cuando una tibia tarde me acariciabas toda, te buscaré en mis manos. Aspira en el aire aquel olor a rosa. Cuando tú te hayas ido a amar, me envolverán las sombras. aspirar en el aire aquel olor a rosa. Cuando tú te hayas ido, amor, me envolverán las sombras. Let it be. Chevaldez i Bójka. Wczoraj miałem przyjemność spotkać wielkiego entuzjastę Trójki, pana Wojtka, który miał akurat 50. urodziny. Poznałem go i jego onieśmielającej urody żonę imieniem Ula. I wyznali mi oni w sekrecie, że niesłychanie ważnym dla nich albumem była nasza siesta, co jest strasznie miłe. Siesta numer 3. Trochę mi się zrobiło jakoś tak ciężko na sercu, jak sobie pomyślałem, że ta płyta, którą jakbym dla państwa układał przed chwilą, ma już 10 lat, rok 2007. No ale przede wszystkim cieszyłem się, że są entuzjaści Trójki, tak piękni i żarliwi. Więc specjalnie dla nich teraz, z ich ulubionej siesty 3, jeden z największych karaibskich pianistów z Dominikany, Michel Camilo. Tak, Karaiby to taki region, gdzie pianistyka mogłaby być właściwie dyscypliną olimpijską. Ale teraz uspokoimy się nieco przy fortepianie Eddie Palmieri z Puerto Rico, przed chwilą z Dominikany Michel Camilo, a z mikrofonem Herman Oliveira to będzie Bolero, no nareszcie. Como tú quieres que te quiera, para que nuestro amor no pase inadvertido. Es estar junto a ti, pero el mundo es adverso y encuentro que tú no te fijas en mí. Es que mi sino será quererte siempre, y si llegas a amar. No habrá quien diga que no soy de ti, te mimaré con todo mi amor, pero piénsalo bien, si me vas a querer, solo mía será.

ciebie i mnie. Kogo nasza miłość zabija? Tylko ciebie i mnie. Komu oczy łzami wypije? Tylko tobie i mnie. Kogo nasza miłość zabije? Tylko ciebie i mnie. Kogo nasza miłość zabije? Wielki Gonzo i Anna Maria od wtorku w całej Polsce. A my jeszcze mamy jedną dobrą wiadomość koncertową. Nasz siódmy trójkowy Siesta Festival zaczniemy noc wcześniej. Dla tych wszystkich, którzy nie zdążyli z biletami na naszą noc Fado. Mario Pacheco i Club de Fado, najsłynniejszy klub Fado na świecie. A z Mario gościnnie Maria Anna Bobone. Co jest o tyle ciekawe, że Maria Anna nie obiecuje, że to się stanie akurat w Gdańsku, ale zazwyczaj ona śpiewa Fado grając na fortepianie, więc tym samym kontynuujemy ten pianistyczny wątek. Dodatkowy koncert to będzie 20 wieczór kwietnia, oczywiście w naszej zaimprowizowanej tawernie w małej sali w Filharmonii na Łowiance. Maria Anna Bobone przy fortepianie już dzisiaj w Sieście. Andava ainda a dançar comigo, vem dançar a noite inteira. Anda e escuta o que te digo, nesta hora verdadeira. Anda e escuta o que te digo, nesta hora verdadeira. Vem à chuva, ao frio, ao vento, dançar comigo na rua. Vê como arde fogo lento, a minha vida na tua. Vê como arde fogo lento, vida na tua. Anda e dá-me a tua mão, vamos ficar enfim sós. O teu sangue é uma canção a vibrar na minha voz. O teu sangue é uma canção a vibrar na minha voz. Vê como o luar nos diz coisas tão cheias de luz. Vê como acorda feliz a estrela que nos seduz. A estrela que nos seduz. Deixa voar os teus passos na cidade adormecida. Já são asas os meus braços, já é tua a minha vida. Já é tua a minha vida. Não digas mais nada, fica toda a noite assim, à espera da madrugada, sempre mais perto de mim. À espera da madrugada, sempre mais perto de mim. Anda, vem dançar comigo, vem dançar a noite inteira. Anda, escuta o que te digo, nesta hora verdadeira. Anda, escuta o que te digo, nesta hora verdadeira. Ai, anda, vem dançar comigo, vem dançar a noite inteira. Maria Anna Bobone, gościnnie w Club de Fado Mario Pacheco na dodatkowym koncercie na naszym siódmym trójkowym Siesta Festiwalu w niejako przed noc otwarcia. To będzie czwartek, 20 kwietnia. Z serca zapraszam. Dziś w Sieście to już prawie wszystko. Marcin Kiedryński, Agnieszka Łukasiewicz. Ja czekam na Państwa jak zawsze za tydzień o tej samej porze, ale chciałbym się pożegnać jeszcze w nastroju, w jakim zaczęliśmy dzisiejszą siestę. Pożegnać rzeczy samej z miłością i wdzięcznością. Rzecz się dzieje na balu, więc płynie muzyka. Ta